dat ik u op de straat vond. Ik zou u kussen, ook zouden zij mij niet verachten. Ik zou u leiden, ik zou u brengen in mijn moeders huis. Gij zoudt mij leren, ik zou u van specerijen wijn te drinken geven. En van het sap van mijn granaatappelen, zijn linkerhand zij onder mijn hoofd, en zijn rechterhand omhelste mij. Ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem, dat gij die liefde niet opwekt, nog wakker maakt, totdat het dezelfde lust. Wie is zij die dat opklimt uit de woestijn en liefelijk op haar liefste? Onder dat appelboom heb ik u opgewekt. Daar heeft u uw moeder met smart voortgebracht. Daar heeft zij u met smart voortgebracht, die u gebaard heeft. Zet mij als een zegel op uw hart, als een zegel op uw arm. Want de liefde is sterk als de dood, de ijver is hard als het graf. Harde kolen zijn vurige kolen, verlammen des Heeren. In vele wateren zouden deze liefde niet kunnen uitblussen. Ja, de rivieren zouden ze niet verdrinken. Al gaf iemand al het goed van zijn huis voor deze liefde, men zou hem ten eenenmale verachten. En wij hebben een kleine zuster die nog geen borsten heeft. En wat zullen wij onze zuster doen in die dag? Als men van haar spreken zou. Zou zij een muur is, wij zullen een paleis van zilver op haar bouwen. En zou zij een deur is, wij zullen haar rondom bezetten met zederen planken. Ik ben een muur, en mijn borsten zijn als torens. Toen was ik in zijn ogen als een die vrede vindt. Salomo had in een wijngaard te Baal-Hamon. Hij gaf deze wijngaard aan de hoeders. En ieder bracht voor derzelfs vrucht 1000 zilverlingen. Mijn wijngaard die ik heb, is voor mijn aangezicht. De 1000 zilverlingen zijn voor u, o Salomo. Maar 200 zijn voor de hoeders van derzelfs vrucht. O, gij bewoonster der hoven, de metgezellen merken op uw stem, doe ze mij horen. Kom haastelijk, mijn liefste, en wees gij gelijk een ree, of gelijk een welp der hetten, op de bergen der specerijen. Gij zijt eeuwig, oneindig, gelukzalig en volzaal, die niet van nulde hebt, van enig schepsel gediend. Gelukkig, als u het van ons zou moeten hebben, gelijk wij van u, dan was u al lang de honger dood gestorven. Dan was u al lang door dorst en ellende vergaan. Want niemand komt er ter wereld, leeft op de wereld, die meer van u houdt als van zijnzelf. Niemand is er op de wereld die u iets geven kan wat u smaakt. wat u lust. Want wij bezitten niet anders. Als zonde, ongerechtigheid en onheiligheid. Maar gij behoeft ook van ons niets te hebben. Mochten wij het van u ontvangen. Die mildelijk geeft en nooit verwijt. Opdat ons beging, mocht zijn en uw hulp, onze voortzetting in uw kracht. En het einde van dit ons samen zijn tot een verschrikking voor de duivel. Tot een verkwikking voor het ware bedroefden. Naar uw om. En eindigenden in hem wiens naam nooit volprezen is. Genade en vrede zij met u. Van hem die is en die was. En die komen zal. En van de zeven geesten. Die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus. De getrouwe getuige. De eerstgeborenen uit de doden, de overste, der koningen, der aarden. Amen. Onze gelegenheidstof aangaande deze nabetrachting. Leg ons nader verklaard in de profetie van Jesaja. Wij noemden den profeet Jesaja. En daarvan nader het 14e hoofdstuk. Het 14e hoofdstuk van den profeet Jesaja. En daarvan nader dat 32e of laatste vers. Waar Gods woord al dus. Wat zou men dan antwoorden? Den boden des volks. Dat de Heere Sion gegrondigd heeft. Opdat de bedrukte zijn volks een toevlucht daarin zouden. Een toevlucht daarin hebben zouden. Tot dusver. Vragen we vooraf van de hulp des Heer. Die altijd en alleenlijk een genadige hulp is. Een hulp uit genade. Een hulp door genade. Terwijl het zelfs genade is als men door genade hulpeloos gemaakt wordt voor genade. Terwijl het zelfs een weldaad is. Wanneer de zonder ontkleed wordt op bekleding. Ontdekt wordt. Tot een zoete bedekking. Door bloed en gerechtigheid. Geheel ontgrond wordt. Omgegrond. In het bloedfundament. Van de Heer Jezus Christus. Geheel buiten zichzelf gezet wordt. Om alleen in hem te ontvangen. Wat nodig is. Om zichzelf te vergeten en te verliezen. En niets en niemand over te houden. Dan Jezus alleen. De welke nou genoegzaam is in de diepste noden. een genoegzame verlosser in de smartelijkste banden. En allergenoegzaamste middelaar tussen God als rechter en den verdoemeniswaardige zondaar. Een middelaar, de welke staat waar geen vlees kan staan, maar alle vlees moet vergaan. Die van den Vader tot middelaar verkoren, hemzelf tot middelaar gegeven. Zo vrijwillig als de Vader u verkoor tot middelaar, zo vrijwillig gaf u zelf tot middelaar. Het is alles ongedwongen liefde, vrijwillige liefde, die in den raad en het welbehagen des Heeren openbaart is. Niemand heeft u gedwongen, o Vader, om een wereld te scheppen. Ook niet om te herscheppen. Niemand heeft u gedwongen, o eeuwige Zoon Gods, om mens te worden. Het was naar de willen uw vaders en daarom ook uw willen. Gij hebt, o Vader, uw lieve zonen, tot een borg verkoren. En zo vrijwillig als gij hem verkoor, zo vrijwillig gaat hij hem zelf. Om borgen te zijn. Toen was er nu een goddelijke raad van eeuwigheid. Dat verkoren en gevallen mensdom. Door recht verlost zou worden. Door recht hersteld zou worden. Door recht tot kinderen Gods gemaakt zou worden. Dat de hele uw eeuwige verkiezing. Uit de afgrond hun verloren staat, zouden opgehaald worden en naderbij gehaald worden. En door zoet bloed de borgtochtelijke gerechtigheid van Immanuel bedekt voor de gloeden van Gods eeuwige toren. En door de eeuwige liefde des drieënigen, geliefd, doorgeliefd, tot in der eeuwigheid. Het behaagde nu, o God, uw enigste lieveling, de Zoon uw eengewandel, uw voedsterling, den Immanuel. Zondeloos tot zonde te maken, strafloos te straffen, met de zwaarste oneindige straffen, als plaatsbekleder voor uw kerk. Het behaagde nu om zijn bloed te vergieten, om het vijandelijkste bloed, rein te maken. Het behaagde nu, o Vader zelf, om uw lieve zonen te verbrijzelen, om door een verbrijzelde middelaar uw kerk te verbrijzelen en door zijn wonden vergeving der zonden en door zijn dood de kussingen des Vaders, door zijn hemelvaart gezet met hem in den hemel, van alwaar gij uw gaven uitdeelt, zelfs aan wederhorigen, die ons in het avonturen nog eens samenbracht. O goddelijke draagzaamheid, ja. Verdraagzaamheid. We hebben ons alle onverdraaglijk gemaakt, nochtans draagt u. We hebben ons allemaal onsmakelijk gemaakt, maar walgelijk. Nochtans opent u de robijnpoorten. Des bloeds. waarvan uw kerk ervaren. Dit is de poort des Heeren. Daar zal het rechtvaardig volk in hem en door hem doortreden om hun en God verzoend door bloed ook moedig te eren. Heere, gedenkt onze zieken thuis in het ziekenhuis. Och, ze mochten eens ziek gemaakt worden tot een geestelijke genezing. Ze mochten eens aangegrepen worden door de Heilige Geest om te gaan grijpen meer naar bekering als naar genezing. Ze mochten niet bezocht worden met een onsterfelijke geboorte, met een onverwelkelijke geboorte, terwijl ik een eindigt in een onbevlekte en onverwelkelijke, onbesmette erfenissen des eeuwige levens. Ach, ach, Heere, gij mag die smartelijke middelen tot zielsmart te heiligen, opdat de zwaarste melaat zijn waaraan de eeuwige dood kleeft, gekend mochten worden midden melaatsen in de uitroepingen, gij zonen Davids, ontferm u mijne, de welke uw hand op hem legde en zeide, ik wil, wordt gereden. Kom, ah, kom, leven is bang. Erin zei ik buiten u maar geen leven. Doodsleven, doodsleven, sterven, alle dagen. In de dood overgegeven, opdat alleen de dood van Christus blijft. Alle dagen gekruist, opdat er maar één kruis overblijft. Waarvan uw knecht getuigt, zij verre van mij, dat ik anders zou roemen dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Heer, ge mocht ook die jonge man gedenken. Geregeld willen wij het opgeven om toch maar niet meer voor hem te vragen. Want het schijnt toch dat ten ene malen niet een kan. En toch, en toch, en toch, en toch is het toch net of er iets meer beweging in dat verlamde lichaam. Wat ook niemand verwacht had, dat is het toch. Dan zijt u ook de machtigen om het verder te doen. Wees ons genade. Ach, kom Heer Jezus. We staan hier ook straatarm. Ach, en we zitten daarin. Niemand kan uw gunst bemachtigen, maar ze mocht ons eens vervullen. En de bezetten met de beginselen die geproefd worden uit de eeuwigheid in de tijd en bewaard blijft voor de eeuwigheid. Wacht, er zijn er zoveel onder ons die dan vanmorgen alle gezien hebben. Als ze terecht gezien hebben, dan zijn ze bedroefd. Als ze terecht gezien hebben, dan zijn ze veroordeeld. Als ze terecht gezien hebben, dan zijn ze benauwd. Als ze terecht gezien hebben, moeten ze zeggen, dat was niet voor ons. Dat was niet voor ons. En als dat nooit voor ons zal worden, dan zal de helle nog tegen ons getuigen wat we vanmorgen gezien en vanmorgen gehoord hebben. Ach, kom. Ach, kom. U mocht uw woord nog zegen. Zou toch nog kijken. Zou toch nog kijken. We zijn er nog geen. En er is ogenbalsem overvloedig bij u. En genade ook. En genade ook. En liefde ook. En barmhartigheid ook. De ellende kan zo groot niet zijn. Of u maakt vrij. De boeien kunnen zo niet gekluisterd zijn. Of gij zij die meerdere Daniel. Die losmaakt en vrijmaakt. En de raadselen in die kerk kunnen van zodanig niet zijn dat de meerdere Salomo daar geen weg meer is. En de edelen meerdere Daniel die knopen niet kan ontbinden. Ach, kom, help ons. Help ons in spreken. Help ons in luisteren. Door de wind des geestes. Uit genade alleen. Amen. Van Psalm 68. Dat 11e en 12e zangvers van Psalm 68. Inmiddels krijgen ieder gelegenheid om zijn liedergave als een extra collecte voor de school af te zenden. Gewis zowel de nood mag gaan. God zal zijn vijands kop verslaan. Die een harigen schedel vellen. Die trots wat heilig is onteerd. En daar hij schuld met schuld vermeert, zit tegen hem durf stellen. De Heer heeft zelf ons toegezegd. Zal u de macht en wijd beleid uit baas aan weer doen komen. U zullen als op Mozes bij, wanneer uw pad loopt door de zee, geen golven overstromen. Dat 11e en 12e van de 68e psalm. zijn de woorden van den profeet Jesaja, den evangelische profeet. De profeet die het meeste evangelie geopenbaard heeft van al de profeten. Een man die diep ingelengd is in de geheimen van Jehovah. Een zonde in de menswording Gods. Die heeft de profeet Jesaja gezien. Alsof hij er al was. Hij heeft hem in zijn geboorte gezien alsof hij geboren was. Hij heeft hem in zijn lijden gezien en in zijn opstanding alsof alles al gepasseerd was. Het is ook een eigenschap van het zaligmakende geloof. Om de openbaringen zo naar zich toe te trekken, alsof het al geschied is en de zekerheid dat geschieden zal. Waarvan de schrift ons leert, dat God getuigt, zou ik het zeggen. En niet doen. Zal ik het spreken en niet bestemmen. Gods woord kan niet verloren gaan, zo min als God. Zijn woord bestaat tot in der eeuwigheid. En zijn woord is hem meer waard dan 10.000 werelden. En zijn woord wordt in wordt ook in de kerk meer waard dan 10.000 werelden te bezitten. Zijn woord waarop men hopen mag. Nee. Zijn woord waarvan David getuigt, gedenk aan het woord. David wil zeggen, Heer, u hebt dat gezegd. U hebt dat beloofd. U hebt dat zelf betuigd. En zo vrij als het woord valt, zo vrij valt ook de vervulling. Zo vrij als de belofte valt, zo vrij valt ook de verzadiging der belofte. Ja. Jesaja zijn naam wil zeggen, wat we meermalen gezegd hebben, de Heere Jehovah is mijn heil. Kan je het best mee doen. Kan je mee door de tijd komen. Dan kan je mee door de wereld komen. De Heer is mijn heil, dat kan je mee uit de wereld komen. En dat kan je voor even mee binnenkomen. De Heer is mijn. En dat toe-eigenend mijn, dat is dat. Anders is het dat. Hè? Ach, dat ge mijn broeder waard, dat is te begeerd, dat is te verlangen. Maar als de kerk gaat mijnen, dan drukt ze dat ganse heilverbond waarvan Christus hoofd is. Tegen haar harten, als zeggende, zeg gij tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. Wanneer we in dit morgenuur een ogenblik hebben gezien, wat niet te zien is met natuurlijke ogen, en hebben gehoord wat niet te horen is met onze scheppingsoren, maar alleen door het geloof te zien is, en door haar scheppingsoren gehoord wordt. Dat is een dubbelstel oren. En een dubbel stel ogen. Naar binnen om onszelf te zien. Dan zie je de hel. En een oog naar buiten om Christus te zien. Dan ziet ge de hemel. De gerechtigheid. de heilige. Dan ziet ge een bloedbruidegom. De welke zijn bloed gestort. Waardigste prijs. Duurzaamste prijs. Waardehoudende prijs. Een prijs geliefden. Die steek houdt. Tot aan de volleindingen der eeuwen. Zal dat bloed. In zijn kerk geopenbaard. En verklaard wordt als de enigste waarin God met eerbied gezegd schik heeft, zijn vermaak heeft, zijn welbaren heeft. En dan denk ik aan Jesaja 53. Het behaagde den Heere hem te verbrijzelen. Wie verbrijzelt er nu zijn zoon? En dan zonderloos. Wie verbrijzelt is een kind. En dan zonder enige smet of zonder rimpel. Wie doet dat? Kan niemand doen en het mag ook niemand doen. Want Abraham heeft zijn zoon geopperd tot op het altaar. Want toen was de tijd. Dat een engel des verbonds ingreep. En zei dan Abraham, doe je zoon geen kwaad. Maar. Als Christus op het altaar zijn er goddelijke naturen gelegd wordt, dan gaat den brand van Gods toren erin. En in die brand en verbranding heeft de 22e psalm getuigd. O dodelijk uur, wat hete doet mij branden. Mijn hart is week en smelt in de ingewandel als was voor het vuur. Hij heeft ze van eeuwigheid van den Vader gehad om ze weer te brengen. Door duizend doden, door duizend hellen. Door duizenden en meer duizenden vijanden is hij verwinnaar. Van alle strijd. En geeft zijn volk de zegen. Wat zal men de bol doen. Des volks aan zijn. En dan ziet het in de eerste plaats. Hoe golden altijd trouwelijk. En vaderlijk. En herderlijk. Voor zijn kerk gezorgd. En zal blijven zorgen, betuigende. Ik heb ze in mijn beide handpalmen. Daar heb je kwitantie voor. Daar heb je de littekenen van de voldoening. Daar heb je de littekenen waaruit de eeuwige verzoening vloeit. Waaruit den Vader spreekt. In het boek van Job, de eenling der heilige schriften. Verlos hem, dan geeft de Vader zulk een aan Christus, opdat Christus een verlosser was en een heilige, en hem bij den Vader voerde. En dan weder van den Vader gegeven wordt aan den Zoon en al zijn ambten. Om daarvoor te blijven leggen al de dagen van zijn leven. Tot een doortocht. En aan het einde van de leven. Gaan ze pas leven. Ja. Dan gaan ze pas leven. Want de wedergeboorte zit hier in een kooi. In een gevangenis. Een wedergeboren mens is een gekluisterd mens, is een geboeid mens. Bij nachten en bij dagen. Waarvan we zo even gezongen hebben, Psalm 66. Nu ik mag ademhalen. En adem is kort, hè? Ademhalen is kort. En toch, die korte ademhaling buiten uzelf en een ander, hoe kort is zoet. Het is zoet. In die ene adem smaakt u de trouw. In die ene adem proef je de vaste genade Gods die in Christus is. In die ene adem word je gewaar die trouwe houdt en eeuwig leeft. En nooit laat ver. De werken zijn verhandeld. Het is heel kort zo'n adem toch en toch kijkt wel eens aanvoel. Ik dacht vanmorgen nog een ogenblik. Ziet hij komt terwijl ik dacht was weggegaan. Terwijl ik dacht was het heen gegaan. Ik dacht daar komt hij. Daar komt hij. En ik had nog niet gedacht of het was daar ging. Zo genoten. En zo weer afgesloten. Zo daar is die. En zo daar is die niet meer. Het is kort en toch. Hoe kort of het ook is, het is zoet. En het is goed. En men verlangt wederom naar zo'n adem. Uit God door Christus. Een adem van een eeuwige verbondstrouw, waarin die nooit laat varen de werken zijn randen. Wat zal men de bode des volks aanzeggen? Ten dagen toen Achis den koning van Israël stierf, toen dachten de Filistijnen. Nou is gebeurd met dat volk. Hoe menigmaal zal ze dat al gedacht hebben? Hoe menigmaal heeft ze hem van zichzelf al gedacht? Het is met mij zo gebeurd. Hoe menigmaal heeft ze hem zelf het hoofd al gebogen zeggen, ach, voor mij niet meer. En hoe menigmaal hebben je vijanden al niet toegeroepen, haha. We hebben zijn dag gezien, des doods. We hebben zijn nacht aanzien breken, zonder ooit meer dag. Hoe menigmaal heb ik het in uw leven ervaren, volk, geef me niet over aan de begeerte, mijn vijand. Hoe menigmaal heb je jezelf een overmand gevoeld. Wat is een onderscheid? Tussen aanvallers en overvallers. Wanneer de aanvallers uw zielen aanvallen, dan mag het nog eens zijn twist met mijn twist. Dus hemel Heer, ga mij bestrijden. Wil spies en schild ronddas gebruiken, om hun geweld te vernietigen. Dat zijn aanvallers, volk. Dan krijg je nog een verzuchting, dan krijg je nog een gebedje. Dan krijg je nog een noodschreeuw. Maar. Er zijn ook stondes in het leven van de kerk. Dan worden ze overvallen. En dan ben je de wapens uit de handen kwijt. En ze geen moed meer. En ze geen kracht meer. En ze geen lust meer. Dus ach. Ach. Het is uit. Het is voorbij. Dan ruist het van binnen. God helpt niet meer als we leren. En was de diepste hel voor het nooit meer wat van God hoor. Nooit zijn aangezicht meer gezien. Nooit geen toeknik meer, dat moet de hel zijn. Nooit geen vriendelijk oog meer, dat moet de eeuwige verdoemenis zijn. Hem nooit meer prijzen, dat moet een diepte uit de hel zijn. Hem nooit meer loven. Dat moet de ballingschap des harten uitmaken. Wat zal men de bodem des volks aanzetten? Waarin de Filistijnen dachten, nu heb God Israël overgegeven. Die stammerijk was al weg. Nu gaat de stam van Judo. En wat moesten ze daar tegenover leggen? Vaak moet de kerk aanmerken, aan de zijde mijn verdrukkers is macht. Zij daarentegen hebben geen uitzicht. En vaak moeten ze het ervaren, verloren hier en verloren daar en verloren ginds. Maar dan zullen die goddelijke ambassadeurs nog een woord ontvangen. Uit het heilverbond. Uit dat verbond des heils. Dat van geen wankelen weet. Een verbond geliefden. Welke inhoud nooit opgeleefd kan worden. Welke inhoud een eeuwigheid duur. En een eeuwigheidsverzadiging meebrengt. Wat zou men de bode des volks aanzeggen wanneer alles even donker. Wanneer alles even stil is. Wanneer er geen woord meer uit de hemel gehoord. En geen blijk van liefde meer gesmaakt. En achter de muur hij staat die niet te zien is. En alles van binnen zo ver weg zal zijn. Alsof we nooit op de weg geweest zijn. Wat zal men ze dan aan? Ofschoon de kerk benauwd. Hij gisteren heet dezelfde. Als schoon de kerk in de dood, hij is leef en hij blijft het leven. Als schoon de kerk geen weg meer ziet, hij is. Wat hij is, ik ben de weg. De waarheid in het leven. En ik niet anders meer voelt. Als verloren overal is hij de waarachtige die getuigt. Gij zult van mij niet vergeten zijn. Wat zal men de bode des volks aanzeggen? Voor hen die hem in het morgenuren behoorde te beleiden. Die hem in het morgenuren behoorde geëerd. In dit morgenuren behoorde getuigd. Ik word nooit verlost als alleen door u. Ik word nooit geholpen als alleen door u. Ik word nooit gered als alleen door u. Waarom moest ge hem dan verloochenen? Waarom kondet gij dan zijn naam niet beleiden? Was uw benauwdheid meer als zijn naam? Waren je zonden meer als zijn naam? Waren je zonden meer als zijn genade? Waren je zonden meer als zijn bloed? Waar je zonde meer als zijn gerechtigheid. Waar je zonde meer. Dan zijn een lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid voor het aangezicht des vaders. Wat zal men de bode des volks aarde. Tot de zulke dat hij ze nooit meer gedenken zal. Dat hij nooit meer naar de omzien zal. Dat ze hem verloochenen, dat hij ze ook verloochenen zal. Zal men die ambassadeurs aanzeggen tot hen, die zijn namen niet beleden hebben, hij ziet u niet meer. Hij gedenkt u niet meer. Gij hebt hem vergeten, moedwillig. Zal hij u dan niet vergeten? Die mogelijk van binnen de zweepslagen al gehad heeft. En zeggen, o God, u weet het, ik kon niet, ik kon niet, ik kon niet, ik kon niet. Ik was van alle zijden geboeid en vastgeklonken aan mezelf. Kon niet doorbreken en breken, mag ik niet. O God, verzoen. Verzoen mijn verzuim. Verzoen mijn o gerechtigheid waarin ik verloochend ben. Dat uw bloed maar komt. Wat zal men de bode des volks aanzetten? Dat verloren is. Is dat voor eeuwig kwijt is, is het. Dan moet het rechtvaardig oordeel leggen voor eeuwig, is het. Dat men niets meer zijn als overtreden der wet. En der ongehoorzaamheid. Onder de wraak oefenende gerechtigheid voor eeuwig moesten wegzinken in de kolken. Van de eeuwige gramschap God. Wat zal men de bode des volks aanzien? Dat we zijn verbond verbroken, zijn beeld verbrijzeld hebben en dat God geen gedachte des vredes over ons zal hebben. Dat God zichzelf en nimmer over ons ontfermen zal. Dat hij zich van ons af te rekken en heen te rekken zal en nooit meer een keertje omzien zal naar ons. Dan zijn er nog enkel op de aarde die worden ingewonden. O God, u hebt gelijk. U hebt eeuwig gelijk. U hebt eeuwig gelijk. Die worden ingewonden om in een zoete overgave te zeggen. Hier heb je. Doe met hem wat goed is in uw ogen. En in de overgave volk, daar leg je kracht. In de overgave, daar legt de zoetste genade. In de overgave legt de opening. Des drie enigen van den troon aller genade. En welke overgave David getuigt. Beken nou nu, o Heeren, oprecht mijn zonde. Je hebt nooit te veel zonde volk aan een troon der genade. Je kan me nooit te veel zonde komen aan de troon der genade. Je kan nooit te vuil nederleggen aan die fontein. Die de wonen huizen Jacobs geroepen. En voor de inwoners van Jeruzalem. Je mag de vuilste zijn van de hele wereld. En die fontein der bloed. Zal het zo allervolmaakste wassen, alsof hij nooit vuil geweest is. Je kan je indenken een weinigje, die er naar uitzien om het eens te mogen zien, door Christus rein voor God. Door Christus rein in God. En door Christus bekleed met de gerechtigheid Gods. Dat je niet één kan denken wat of dat zijn zal rein, eeuwig rein, blijvend rein, heilig, eeuwig blijvend heilig, rechtvaardig, eeuwig. De apostel getuigde van het niet gezegd wat we zijn zullen, maar we weten dat we hem gelijk zullen zijn voor. Hij is geboren in onze natuur. Wij worden wedergeboren om zijn natuur die lachtig te worden. Zoete ruilhandel. Eeuwige zoete ruilhandel. Hij neemt onze verdorven natuur en wij krijgen der goddelijke natuur. En hij heeft die bedorven natuur onze aan de kruispaal van Golgotha vastgeslagen. En het eeuwige leven voor zijn kerk verworven. Wat stel men de bode des volks aan? Dat het nooit zo donker kan worden. Dat God dus een kerk is. Dat het nooit zo bang op de wereld zal worden. Of dat God dus een kerk kennen zal. Dat ze nooit in zulke benauwding, vervolgingen, waar ze ook ooit in terecht zullen komen. De waarheid vervuld ze worden. Niemand zal ze rukken uit de hand mijn spaars. Hoe donker ooit Gods wet mag wezen. Hij ziet een gunst op die hem vreest. Hij zal nooit afstand doen van zijn kerk. Dan moet hij zijn eer vergeten. Dan moet hij zichzelf vergeten. Dan moet hij zichzelf loslaten. O God, is hij dan. Die van eeuwigheid tot zijn eer geliefd heeft. Zal die liefde prijs geven, moet hij zijn eer prijs geven. Die van eeuwigheid hemzelf wil. Geeft willen openbaren in den zoon zijn hart. O, dat goddelijke wonder. Zijn dood maakt ons tot zonen. Zijn hel maakt ons een hemel. Zijn verdoemenis maakt ons een behoudenis. En zijn ondergang op Golgotha geeft ons door zijn dood en opgang. In de eeuwige middelaar. En zijn graflegging maakt de bedsteden van zijn kerk. Ze zullen rusten op hun lege steen. En iegelen die zijn oprechtheid gewend. Hij staat voor zijn kerk, zou het niet geliefd. Hij heeft meer verlang bij zijn kerk als de kerk bij hem. Hij staat op zijn kerk dag en nacht. Er is nooit geen seconde die dan zijn onder zijn oog of uit zijn hart zijn. Maar de waarheid vervult zal worden. Mijn oog zal op u zijn. En ik zal raad, geef maar kom. De tijd loopt door, nog iets gezegd van het overheid. Wat zal men de bode des volks aan zeggen dat hij is die is en blijft die is. En wezen zal wat hij van eeuwigheid geweest is. Er zal een bood de blijven hier op aarde. Als niet meer op de aarde, dan zal het onder de aarde zijn. En dan zouden wij dan geen vrijmoedigheid meer hebben om te preken. Ach, misschien heb je er nog een ander die die bekwaam maakt. Om in de ogen der vervolging en der verdrukking. Die kruisbanieren hoog te houden. En het vaandel van zijn sterven. Als het enige vaandel der rusten. Waarop geschreven staat, de blanke, de heilige, gerechtigheid des Heren Heer. Wat zal men de bode des volks aanzeggen dat, de Heere, dat is Jehovah, dat is zijn verbondsnaam, dat is de naam zijns eeds. Die naam Heere, daar draagt hij zijn ganse kerk in. Daar draagt hij zijn doorn, daar onderhoudt hij zich. Yes. De naam Heere, volk, daar kan het eerbied gesproken. Wel miljarden mensen aanhangen. En zijn naam is gisteren en heette dezelfde tot in de eeuwigheid. Het is een verbondsnaam. En dan van een zodanig verbond. Dat vast lag in een tweede Adam. Voordat er in de eerste Adam een verbond der werken opgericht werd. De borstelling is de val voor geweest. De borstelling is de schuld voor geweest. De borstelling is de val voor geweest. De borstelling is voor geweest alleen. De schuld op aarde gemaakt. Wat zal men de bode des volks aanzetten. En hier afstand doet van zijn kerk. Ze moeten zeggen amen. Nochtans schrijven ze Eva. Eva. Had hij nooit meer naar hem omzien. Wanneer hij zich omtrekt achter een wolk. En de waarheid vervuld voor de dagen der duisternis zullen velen zijn. Dan schrijft menigmaal het hart, o God, zullen alle dagen duisternis zijn. Zullen alle dagen donkerheid zijn. Je kan in de winter zulke lange avonden hebben van duisternis en nachten. Maar waarvan ook de kerk in de ervaren zegt, zou nou die zonde gerechtigheid nooit meer zoeken. Verleden hoor ik iemand zeggen. En dat smartte men had en dat smart men had er nog. Die zei die verbondse liefde in de opname van die Goddes eeds en des verbonds. In dat zoete verbondschap. In de uitlatingen des vaders, des zoons en des heiligen geestes. Dat we dronken waren op de wereld en zweefden boven de wereld in de ingewanden des weeën. Men zei, die tijd die wordt maar één keer beleefd, maar één keer. Die uitlating, die omhelzing, dat elke pronslag vrede is. En de ganse natuur vrede is. En de ganse schepping vrede is. Ik dacht bij mezelf, Heer, mag nog eens een keertje. Ah, mag nog eens een keertje. Als zo'n ondeugende Efraïms kind op de knieën van die eeuwige vader getroffen wordt. En ik zeg eens, Efraïm, met je dienaar, en wat er verder wordt. Wat zal mij de bode des volks aanzetten? Dat de Heer nooit geen afscheid neemt. Nee, volk, je kan zo bond die maken, je mag hem verloochenen. Je mag zijn naam onteren. En je mag zijn naam niet vermelden in het midden der gemeente. En hij zal u niet verloochenen. Hij zal niet zeggen, nou herken ik hem niet. Hij zal niet zeggen, nou is mijn kind niet meer. Nee, nee, dat moet niet op rekenen. Maar laat ik dit zeggen. Dat juist die zonden het smachtelijkste zijn. Waarin het evangelie nooit zal werpen uit zijn hand. Nooit zal werpen uit zijn hand. Daarin worden de zonden zo smartelijk. Ik denk nog aan mijn moeder. Die destijds ook een zoon had die ligt buiten de regelen van het gezin leven. Maar er heb ze menigmaal geweest als ze voor dat ondeugendste kind een extraatje voor hem klaarmaakt. En dan brak dat hart. Ik denk geliefd. Als God ons opzoekt en de bezoekt. Dan is alles extra wat we hebben boven de dood, boven de hel, boven de eeuwige toorn. Dan is alles wat we bezitten, boven het bezit van de duivel, een eeuwige genade wel duiden. Dat de Heer, wat doet de kerk? Niets. We hebben genoeg gedaan. Maak ik er nog iets aan hem? Genoeg gedaan, geliefd. Om hem tot toren te verwekken. Om zijn toren te doen ontbranden. We hebben genoeg gedaan. Dat is een lieve zoon voor ons verwijzen moest. Iemand veracht. Wiens gelaat verdorven was meer dan van iemand. Moet je eens denken, dat alle schoonste der mensenkinderen daar op Golgotha hangt, in de plaats van de onkuisen, daar, van de dronken Noach, van de vloekende Petrus. Er staat niet te vergeefs zijn gelaat, dat goddelijke gelaat geliefde. Dat alle schoonste gelaat, die schoonden alle mensen, kinderen, zo verdorven dat je hem niet meer kent. Zo verdorven dat je hem niet meer houdt en voor een mens. En zo van alle kanten geslagen, gehoond, veracht en bespot en. De hemelen waren voor hem gesloten. Hij heeft in onze plaats uitgeroepen, Elohi, Elohi, lama sabachthani. Dat is mijn God, waarom heb je mij verlaten? Opdat hij zijn kerk omhelzen zou en Rijn omhelzen zou. Opdat nog in allerheiligst God en in allerrechtvaardigst God geen nagelschrapseltje van onberispelijkheid waarin die kerk ze vindt. Ze zullen den goddelijke natuur, ja Christi gelijk zijn, de welke. Ze uit den hemel zullen verwachten en ons vernederd lichaam aan het zijne gelijkvormig maken ze. Dat de Heere Sion gegrond is. Dus hij dat de Heere Sion's grond is. Op een grond gelegd heeft. Maar daar staat dat zoete, bodemloze woord der eeuwige aanbiddingen hem dat hij Sion. Wat een lieve naam heeft. Oh, wat een lieve naam. Wat een zoete en naam die afstam. Van den berg des Heeren gaan we lezen van Abraham. Wanneer die de zoon der beloften gaat offeren. De zoon der verwachting. De zoon. Waarin alle volkeren gezegend zouden worden. Dan legt Abraham de beloften op het altaar. Dan legt Abraham de toekomst van zijn zaad op het altaar. Dan legt Abraham de zoetste belofte van het vrouwenzaad op den altaar geliefde. Zie daar wat geloof kan. Zie daar wat er door het geloof geschieden kan. Zie daar. Daar geeft Abraham hem terug. En Abraham krijgt hem van God terug. Als de zoon en het kind des verbonds. Dat de Heere Sion gegrond heeft. Dat wil zeggen gegrondet. Of makkelijker gezegd. Dat de Heere Sion gefundeerd heeft. Gefundeerd heeft. Dat Sion een fundament der aller fundamenten van het nieuwe Jeruzalem daarboven geopenbaard en geschonken. Waarvan een apostel zegt, niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is. Door de profeet en de apostelen waarvan Jezus. Daar heb je een houdbaar fundament. Daar mag een apostel van schrijven aan Timotheus. Evenwel het vaste fundament staat. God staat hebben de deze zegel. De Heere kent degene die de zijde zijn. En hij heeft ze alle door dezelfde prijs gekocht. Ze zijn door dezelfde liefde voorgelegd. Ze worden door dezelfde genade begenadigd. Ze worden door dezelfde geest geleid. En ze worden door. Een drie enige verbonds God geleid. Allangskens. Dicht daarna. Bij het huis van een eeuwige vader. Dat de Heere Sion gegrond is. En dat kan het tegenaan spoelen. Eten wat het tegenaan spoelt. Ach. Hoe menigmaal heeft de kerk vanaf de val haar een ondergang al gezien en nog zijn ze er. Hoe menigmaal was de kerk aan het einde nog leven. Gisteren nacht, toen werd ik opgebeld door broer Lemeng uit Canada. En ik vroeg hem, hoe gaat het? Hij zei dan, broer, elke dag vermoord worden nog leven. Elke dag geduld worden, nog leeg. Elke dag vervolgd worden. En nog zijn we die we zijn. Zie, dat is de weg. Naar het goddelijke Jeruzalem. Het is hier het land de rust er niet van. Hij vanmorgen de goedheid Gods geproefd. En de liefde Christi rekent op een oorlog. Zij van binnen en van buiten. Of van binnen en van buiten. Rekent erop. Als vrede geweest is, licht geweest, en een ogenblik ontwijfelbaar geweest, dat de strijd zich weer voor zal doen, erger als geweest is, donkerder dan voorheen, verlatender dan voorheen, ik zal kort maken, en dit afbreken met te zeggen, al wat in het licht genuld wordt, wordt in den donker behoefd. Al wat in het licht genoten wordt, het wordt in de oven beproefd. Alle zijn het toezending gaan, onder water door. Waarvan Jona getuigt, ik was afgesneden van voor zijn ogen, nochtans. O, dat zoete nochtans, ik was in de hel, nochtans in de hemel zijn. Ik was totaal verloren, nochtans voor evenwel. Dat de Heere Sion gegrond, de vaste grond, een bodemloze grond in het eeuwig welbehagen goed. Waar het altijd van vervuld zou worden. Welke storm. Welke aanvallen. En ook op dat volk gedaan wordt. Hij bouwt ze. Als op de nek van zijn vijand. Hij onderhoudt ze zelfs. In de smartelijkste beproevingen zal hij zijn. De God des heidens en des verbonds. De welke betuigt zo min. De hemelen daarboven gemeten. En de aarde doorgrond kunnen worden. Zal ik mijn volk Israël verwerpen. Om al hetgeen was te gedaan. Van een vastigheid. Wat een eeuwige vastigheid. Waarvan een apostel al getuigd dood. Waar is uw prik om hel waar ze overwint. En waar die wederom van betuigende profeet Zacharia. Berouw zal voor mijn ogen verborgen. Gij de minste. Met een eeuwige bemiddeling. Dat de Heere Sion gegrond heeft. Een diepe grond. Een vaste grond, stel ik het je zeggen. Waar je zelf minder maar gelezen hebt in de Bijbel. Door u alleen. Om het eeuwig wel te hebben. Hij die zijn zonen niet gespaard heeft. Zal ook ons niet sparen in de verdrukkingen. Om de beelden des zons in lijden gelijkvormig gemaakt worden. Maar ja, omdat de bedrukte zijn volk bedrukt, zijn Sion bedrukt, zijn toch te bevoren, zijn toch de uitverkoren, zijn toch de geliefden, zijn toch de ingeschreven. Het is toch dat volk waar aan de wereld nog hangt. Is immers dat volk wat nog op aarde is en daarom is de wereld er ook nog van. Alle dingen geschieden om eruit verkoren. En van dat volk geldt het bedrukt. Meest in de leven. Ach, zien ze naar binnen. Wat een reden van bedrukte. Dagelijks moeten zeggen wie binnen toch. Wie behoort niet te zeggen. Wat een bedruktheid over die vervloekte gedachten. Die verstrooide gedachten. Die ellendige gedachten. Die zo menigmaal de ziel verwaart. Voor de bedrukte des volks. Volk is te verdrukken. Voor de verdrukte. Door de bedrukte des volks. Daar is het kruis. Daar is. De overvol. Voor die bedrukte. Daar is de leeuwenkuil voor die bedrukte. Daar is de Jordaan voor, want ze niet door kunnen komen, niet over kunnen komen. Omdat de bedrukte des volks hier een doorgaande nood, een doorgaande dood en een doorgaande strijd. Vandaag is wat minder en morgen wat meer. Maar weinig en kwaad zijn de dagen des levens. Omdat de bedrukte. Zijns volk, niet de bedrukte des volks, maar de bedrukte zijns volks. Zijn erven in de druk, zijn erven in de nood, zijn erven in de Jordaan, zijn erven. Dag en nacht, vervolg met een dodelijke vervolging. Luister nog eens even. Omdat de bedrukte zijn, hoor je wel, ze zijn de zijn, ze blijven de zijn. Ze zijn van eeuwigheid de zijn en nooit zal Christus zonder de zijne zijn. En de dag zal aanbreken dat ook de zijne nooit meer zonder hem zullen wezen. Omdat de bedrukte zijn hoor. Niet de bedrukte des volk, maar de bedrukte zijns volk. Terwijl het in zijn handpalmen gegraveerd heeft. En in de muren zijn steeds voor. Ik zie. De dag naderen dat Christus al zijn kinderen thuis zal hebben. Dat is een ganse bruid binnen zal hebben. En dat de waarheid vervuld zal worden. Ik zag wel haast een grote stad. Met klanken van de blijdste maak. Vervullen bergen. Dan geen nachtmaal meer volk. geen nachtman meer. Maar een eeuwige dagmaal. Daar zal Christus gegeten worden. Tot een eeuwige volheid der verzuiging. En daar zal de kerk rusten. Wat zal men de bedrukte des volks aanzetten? Dat de Heere Sion gegrond is. Opdat de bedrukte zijn volk daar in een toevlucht. Goed opletten hoor. Er staat een toevlucht. Wat is een toevlucht? Nee. Dat is een mens die nergens meer in kan. Dat is een mens die gedreven wordt naar de ene kant. Toevlucht nemen. Uit de ellende en uit de vervolging. Uit de zonden en uit de verlatingen die ze afleven. Toevlucht nemen is. O God gedenk. O Heere hemel. Toevlucht nemen. Dat is onder de schaduw zijn de vleugelen. En daaronder ondervinden. Gij zult stille zijn. Ik zal voor u strijden. Opdat eenmaal de overwinning des Heeren in zijn kerk geopenbaard. Jong en oud, de toekomst is donker, zeer donker. Over het ganse werelds openbaren. Het is over opstand en oorlog en al dergelijke gruwelen aan meer. Die schierbaar nooit gehoord, die zijn nu te lezen. Wat ze men de bode des volks aanzet. Dat de Heer zijn kerk houdt, dat hij zijn kerk behoudt. Door alle rollende eeuwen heen. En nooit zo donker zal zijn. Oh, hij zal ze niet alleen onderhouden. Maar hij zal ze behouden in bloed en door bloed. En zijn gerechtigheid. Amen. Zegen uw woord. O vlees geworden woord. In ons aller harten. Och, met toepassing, onwederstandelijk. Voor het eerst zou de grootste weldaad zijn waaruit alle andere weldaden zouden kunnen volgen. Zou een weldaad zijn die het noodzakelijk maakt om tot God bekeerd te worden. De eerste weldaad geeft een begeerte naar een nieuwe weldaad. De eerste zegen dorst naar een nieuwe zegen. De eerste genade dorst. Nou wederom genade. De eerste liefde smaakt. En dorst. Nou weder. O God. Uw volk leert dorsten. En je leert ze ook drinken. U leert ze hongeren. Maar je leert ze ook eten. Gij leert ze in de verdrukking. Dan de zon. Bitter zijn. En het kruis noodzakelijk. Onmisbaar voor u. Totdat de dag aanbreekt. Dan de kruisen wegvallen. En de kroon der eeuwige overwinning blijft te zijn. Wat zal men de boven des volks aanzetten? Dat de Heere Jehovah Sion gegrond heeft. Opdat de bedrukte zijn volks daar in een toevlucht hebben de genadelijke verzoening. Over spreken en luisteren. Door dat waardehoudende offer. O Vader wat altijd voor u staat en bij u staat. En die gij altijd hoort en de verhoort. En de kracht uw voorbidding. En uw kerk openbaart en uitlaat. Amen. Psalm 72 en daarvan het vierde zangvers. Rechtvaardig volk zal welig groeien. Daar twist en waarop verdwijnt. Zal alles door den vrede bloeien. Totdat geen maan misvet. Van zee tot zee zal hij regeren. Zover men volk herkent. Men zal hem van de Eufraat vereren tot aan het aardrijks einde. Dat is het vierde van Psalm 72.